Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az a helyzet, hogy a beteg szívműködését, légzését, a hőmérsékletét ugye már folyamatosan követni kell a kórházakba, de a páciens nem lehet folyamatosan az őrzőszobában, már csak a külső laboratórium végzett vizsgálatok miatt is. Éppen ezért a madridi harmadik Károly Egyetem munkatársai kifejlesztettek egy intelligens trikót, ami egyébként a szabálytalan szívműködés esetén azon a riasztó jelzéssel figyelmezteti nem csak a környezetben lévőket, meg az orvosokat, hanem a betegeket is. Mi jut erről eszetekbe? Hát mondjuk az, hogyha meleg van, akkor ez a trikó ez nem idegesíti el nagyon azt a szegény beteget, hogy úgy levenni magáról, mert meleg, és nem lehet levenni. Amikor bejön a csinosabb nővérke ebbe a szobába, akkor egyszer az összes félre fog verni, hogy ez hogy van? Hát ő adja rá a trikót nyilván, tehát ennek van egy funkciója. Hát ezeket a műszereket régóta ígérgetik már nekünk, úgy néz ki, hogy most érett be annyira a technológia, a kicsinyítés, illetve a vezeték nélküli technológia, hogy ezt már használni lehessen, mert erről már a 2000-es évek legelején lehetett olvasni, hogy ilyeneket szeretnének az orvosok. De akkor még ilyen kis kocsit kellett húzni, ahol az aktív elemek voltak. Egyébként most is van egy dobozka még, tehát tökéletesen nem megy ez az ügy aktív elemek nélkül. De tényleg lehet mosni például ezt a cuccot? Lehet, igen, az egy külön fejezet, ami arról szól, hogy mosható, tehát az elektronika és a vezetékezés dacára. Itt a lényeg valószínű az érzékelőknél van, ugyanis a most használatban lévő érzékelők, azokat így rá kell csippenteni a bőrre, kis gélt kennek alá, hogy jobban tapadjon, kis szívókorong fogja oda. Tehát épp nagyon szoros kontakt kellett ehhez, hogy a műszerek működjenek. Ahhoz, hogy egy ilyen trikót lehessen használni, ez valami lazább kapcsolatot igényel, hogy működjön, mert azért mégse lehet egy olyan trikót ráadni, hogy ne kapjon benne levegőt. De hát simán lehet, hogy ilyen búvárruha jellegűen így testhez álló, tehát nyilván van valami kontakt. Hát két nap után erősen gombásodik, de legalább jól veszik a szívhangját. Egyébként ez, ja, bocsánat. Hát ez az erre céloztam, mert hogyha meleg van, akkor az roppantul tud zavarni, hogy ott van a teljes testemen valami hozzám tapadó cucc, hát illetve, és tudom, hogy nem lehet levenni. Mert ha sportolnak, ez... amíg ráadásul izzad ugye? Is. És a felhasználási körök között lehet például az, hogy a focisták felhúzzák magukra, és ugye elég sok, hogy mondjam, halálesetről is hallottunk mostanában, amit ki lehetne deríteni, hogy mitől volt. De ez egyelőre kórházi használatra szolgál az intenzív osztályon, ott elég kevés az aktív sportolók száma, aki ott űzi. Ez használatra van? Tehát ez nem egy ja, világos. Akkor viszont azt nem értem, hogy ott miért nem tudják normálisan figyelni azt, hogy valakinek hogy ver a szívet. Kötözzék egy... az ágyhoz, bocsánat. Nem úgy értem, hanem erre megvannak a megfelelő eszközök. Azért ezt látni kell, hogy az egészségügyben azért megpróbálnak biztosra menni. Tehát később nem lehet azt mondani, hogy ja, kérem, a trikó nem jól állt. Tehát ez egy kicsit furcsa nekem ez a hír. Januártól Magyarországon is elérhető a negyedik generációs mobil szolgáltatás. Vendégünk lesz Maradi István, a Magyar Telekom műszaki vezére, akitől azt kérdezzük, mire jó az LTE. Aztán háború a hekkerek és a mexikói drogkartel között. A sztorit Kovács Tücsi Mihálytól halljuk. A drogháború átköltözött a virtuális térbe. Aztán Keleti Artúr beszámol a londoni internetbiztonsági konferenciáról, ahol a fő téma a kiberterrorizmus volt. Dudás Ágnestől pedig megtudhatjuk, hogy a Facebook immár arra is jó példát szolgáltatott, hogyan lehet összefogni egy fiatal nő megmentéséért. Nekünk csak vér neki az élet. A netnyelvész folytatja sorozatát a webes kommunikációs stratégiákról, ma este a párbeszéd stratégiákról lesz szó. Hogy lehet diskurzusokat tervezni vitakultúra nélkül? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, a digitális jogász Dudás Ágnes. Jó estét! A netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Örökös nagy testvérünk, aki egyben szakért is, Kovács Tücsi Mihály. Ahoj, Poplecsek! A Netidők biztonsági őre, Keleti Artúr. Jó estét kívánok! Mai vendégünk Maradi István, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató helyettese. Tegeződhetünk ugye még ettől, szervusz. Tegeződhetünk, igen. Jó estét mindenkinek. Én pedig a műsorvezető vagyok, Nagy Istók Tibor, Netistók, mindenkit üdvözlünk. A Netidők asztaltársaságának blogja egyébként most egy éves. Gratulálok a csapatnak az évfordulóhoz, én mint ilyen betolakodó. Mondom a címet, ahol az archív is található, netidoc.poster.hu. Új betűszót kell tanulnunk, a 3G, meg annak a nagyöccse, vagy nagy testvére, a HSDP, meg a mindenféle pluszok után, úgy hívják, hogy LTE, a rövidítés, az a long term evolution, hosszú távú evolúció, valami ilyesmiből ered, tulajdonképpen a 4. generációs mobil adatátvitelről van szó, egy vadonatúj szabvány, ami január 1-től már működik is Magyarországon. Kicsit a kísérlet eredményeiről, illetve a lehetőségekről fogunk beszélgetni Marad Istvánnal, a Magyar Telekom műszaki vezérhelyettesével. Mit kell tudni az LTE-ről? Mielőtt az LTE-ről beszélnénk, egy picit menjünk vissza időben. Mindannyian emlékszünk rá, hogy 90-ben elindult egy 450-es rendszer, emlékszünk a nagy telefonokra, ez volt az 1G. Ritkán hívtuk 1G-nek, mert akkor igazán nem tudta senki, hogy lesz ebből generációs háború, vagy nem is lesz 2G, 3G, 4G. Nem sokáig élt, ugye nagyon sikeres volt, és volt belőle néhány százezer előfizető, majd 92-ben elindult Európában, majd 94-ben Magyarországon a 2G, a GSM, ezt tudják szerintem a legtöbben, sokszor mondjuk is azt, hogy a GSM telefonon telefonálok. Ez már tudott egy picit adatozni, de ez is arról szólt alapvetően, hogy hogyan tudnak az emberek beszélni egymással. Majd 2005-ben lett egy nagy lépés, ott készült egy olyan rendszer, ahol már alapvetően azt tűzte célul a fejlesztő közösség, hogy adatozni lehessen internetezni, hiszen a 90-es évek végén már volt vezetékes internet, mobil internet pedig valahol a 3G környékén 2005-ben kezdett el igazándiból elindulni. Ez olyan 300 kilobit per szekundumot tudott, és a mai napig ez van igazándiból üzemben, ez van a kereskedelmi forgalomban, és ezt használjuk ennek. Sok lépcsője volt, ahol az adatsebesség elkezdett növekedni, ma már lehet 2, 3, 4, 5, 10, 20 megabit per szekundumot elérni az internetben mobilban. És egyszer csak megjelent a 4G, ez az igény hozta létre, hogy hihetetlen sokat internetezünk, hihetetlen sokat szeretnénk átvinni adatban mobileszközökön, megjelentek az iPad-ek, az okostelefonok, ahol már az adatészség az megjelent abban, hogy akadozik a kép. Tehát nem csak a hangot néztük meg azt, hogy e-mailt át lehetett küldeni, vagy nem, hanem lehet-e képet nézni, lehet-e 3D-s filmet letölteni, vagy nem, mennyi ideig kell várni, mire leérkezik néhány zeneszám a mobilon, és ezt az igényt elégíti ki ez a negyedik generációs világ, ahol az adatsebesség gyakorlatilag a 100 megabit per szekundumos tartományig el tud jutni. Most Magyarországon még ezzel csak kísérletezünk, ugye január 1-től kerül üzemszerűleg működésbe, de például a svédeknél már lassan éves, vagy több mint egy éves tapasztalat van. Tehát milyen szolgáltatások vannak, amit ez mondjuk tud, és mondjuk az alacsonyabb kategória nem tudott? A rendszer mostanában készült el, tehát mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtt jelent meg a szabvány, majd a gyártók nekiálltak fejleszteni készüléket is és rendszert is, majd jöttek a szolgáltatók, akik ezt kivitték. Nagyon sok minden kell hozzá, nem csak ezek az eszközök, hanem kell hozzá frekvencia. Tehát a frekvencia az az út, ahol a jelek közlekednek, és hogyha ebből nincsen elegendő, akkor az adat sem tud átmenni. Ez valahol most állt össze abban a helyzetben, hogy van frekvencia, és van technológia, és el lehetett ezt indítani. Ez országonként változik, de nagyon-nagyon az élbolyban haladunk ezzel a január 1-es indulással, ahol január 1 az egy kereskedelmi üzem, most viszont már teszteljük októbertől több száz állomáson, Budapest nagy részét lefedve lehet ezt használni. Az egyes országok valószínűleg mostanában kezdenek majd nekifogni annak, hogy ilyen rendszereket indítsanak, hiszen a készülékgyártók is mostanában fontolgatják meg, hiszen most vannak kint a chipkészletek, amiket be lehet építeni, és lehet ilyen készüléket, rendszereket csinálni. Én azt gondolom, hogy a következő 20 év technológiája lesz, tehát ha most előre nézünk a fejlesztési horizonton, nem nagyon lehet találni olyan betűszót az LTE-n kívül, ami a mobil technológiában már ott lenne, mint a cápafoga, hogy a következő sorban majd jön elő, és az lesz a technológia. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 20 évben az LTE különböző lépcsőiről fogunk majd beszélni, és ez viszi fölfelé az adatsebességet, ahogy mondtam, ebbe a 100 megabit per szekundumos tartományba. De hogyha egy picit lelassítunk, akkor most olyan reklámokat látunk, ami már a hiper, szuper, és ilyen hullámvasút és marhára megy. Na most tulajdonképpen ez a 3G-nek a felturbózása? Tehát ez az utolsókat rúgja a 3G? A 3G az egy fejlődés sorozaton ment keresztül, ahogy mondtam, 2005-ben indult, és hogyha megnézzük, hogy akkor milyen sebesség volt 300 kilobit per szekundum, és nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, hiszen akkor leváltott egy olyan technológiát, ami tudott 40-50 vagy maximum 100 kilobit per szekundumot. innen jutottunk el oda, hogy a 3G különböző lépcsőkön eljutott a 20, illetve 40 megabit per szekundumos tartományba, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte az utolsó cseppet is kifacsartuk a rendszerből, az elméleti technológiai határokat feszegetjük ezzel, tehát lehet-e gyorsabban szaladni, mint a fénysebesség, azt mondjuk, hogy nem lehet, a 3G-nek is valahol e környékén van a határa, és ez volt az a pont, ahol megérett a helyzet egy gyökeresen újabb technológia fejlesztésére, ez lett a 4G. A 4G-ben az LTE rövidítés, ez a Long Term Evolution alapvetően azt írja le, hogy ez egy hosszabb távra modulárisan fejleszthető rendszer, ahol az operátorok, a készülékgyártók és a rendszerfejlesztők együtt találták ki azt, hogy minek kell ennek megfelelni. Nagyobb sebességnek, kisebb átfutási időnek, olcsóbb bit előállításnak, hiszen itt arról beszélünk, hogy egy-egy készülékkel sokszor 10 gigabájtot lehet forgalmazni havonta, és alapvetően szeretné mindenki, hogy annak a költsége az a lehető legolcsóbb legyen. Ma arról beszélünk, hogy eznek a tizedére kellene leesnie, hogy a rendszer gazdaságosan üzemeltethető legyen. Na most, hogyha picit azért beszélünk a technikáról, én alapvetően a tévés tartalomgyártó üzletágban vagyok érdekelt, ugye tévés vagyok, és ugye mindig azt várjuk, hogy legyen már egy olyan mobil eszköz, ami upload irányba ugye átlövi a csövön a videótartalmat, de mindig ott attól izgulunk, hogy a cella majd telítődik. Tehát nem merek kiküldeni valakit, mert lehet, hogy menet közben ugye kifagy a kép. Itt ilyen veszély az előfordulhat? Tehát mennyire stabilan tudja majd Minden rendszer olyan stabil, aminek a tervezők megépítik, és amekkora kapacitást oda letesznek. Maga a technológia az stabilan tudja majd az 50, a 100 megabit per szekundumot. Az, hogy egy adott helyen mennyien használják, ez mindig a méretezés kérdése. Klasszikus példa, hogy a kocsmát szilveszterre méretezik, vagy nem. A mobil hálózat is olyan, hogyha egy adott helyen nagyon sokan telefonálnak, és sokan akarnak adatozni, és erre nem készült fel a fejlesztő, akkor ott lehet benne torlódás. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a mai rendszereket, akkor ezek az idő nagy részében nem torlódnak, viszont nézzük meg a tévét. A tévéjelet, vagy digitális képjelet át lehet vinni már a mostani rendszereken is, az LTE-re még alkalmasabb lesz, hiszen a késletetési idő, a sebesség az nagy, késletetési idő pedig kicsi, tehát akár 3D-s filmet is lehet majd online nézni, vagy akár online játékokat is lehet játszani ezzel, de arról azért érdemes beszélni, hogy ez nem fogja helyettesíteni az otthoni nagy sávszélességű vezetékes internetet, hiszen hogyha a család egyszer beindul, és a nappaliban, meg a két gyerek szobában megy mindegyikben egy 3D-s film, ami folyamatosan érkezik a videótékából, akkor azt jelenti, hogy mindenkinek külön csatornája van. Nem erre van a 4G-s mobil rendszer, hanem arra, hogy digitális hordozható eszközökön, iPad-en, laptopon, okostelefonon tudjuk elérni azt, amit el szeretnénk. Nem csak a videót, hanem azt, hogy egy nagy fájl az egy pillanat alatt átmenjen. Vagy egy fényképezőgépről a stúdióba beérkezzen a kép a film elsőt, vagy a fotó elsütése után néhány másodpercen belül. És tudjuk, hogy egy ilyen nyers film a maga 12 megapixelével az óriási méretű, és az egy hús át tud menni. Az ilyen mobil eszközökre van igazándiból kitalálva azt, hogy legyen 4G, vagy később biztosan lesz 5G, meg 6G is. Hát én akkor megértettem, hogy végülis akkor nem konkurenciája most ebben a pillanatban, mondjuk egy optikai vezetéknek, de azért ebbe az irányba megyünk, nem? Konkurenciája azt gondolom, hogy nem lesz sosem, ezt határozottan érdemes kijelenteni, hogy az otthonba, ahol az otthonba és az irodába mindig is szükség lesz arra, hogy bemenjen optika és nagy sebességgel menjünk oda, hiszen az optikán a sávszélesség nem korlátozott még a levegőben, azt, hogy egyszerre hányan tudnak kommunikálni, ott korlátos frekvenciák állnak rendelkezésre, tehát akármilyen jó is a rendszer, soha nem lehet akkora frekvenciatartományt oda tenni, ami akár egy 10 milliós lakosságú országot kiszolgálna, de hát ennél jóval sűrűbb területek is vannak olyan városok, ahol 10 millióan élnek és mobiloznak, oda végképp nem lehet megoldani azt, hogy csak mobil legyen az, ami kiszolgálja. A mobil az egy kiegészítő, mellette élő technológia, ami akkor lép működésbe, amikor elhagytuk az otthont, elhagytuk az irodát, és valahol mozgásban vagyunk, amikor pedig egy stacionáris helyre megyünk, vagy olyan helyre, ahol sok időt töltünk, oda pedig egy szépen bevezetett optika kell, hogy működjön. Nekem lenne egy kérdésem. Elég gyakran tapasztalom, ugye iPad és egyéb most ilyen. Most is egy iPad van előtted. Igen, most is azon előttem. Kütyű felhasználójaként, hogy amikor mondjuk suhanunk az autópályán, és nem én vezetek, és elkezdek böngészgetni, akkor azért komoly problémáim kezdenek akadni 3G-vel, adat folyammal és mert nyilván elfogadom, hogy vannak ennek olyan okai, hogy nem tudom, éppen ahol vagyok, ott pont olyan lefedettség van, de gondolom ez összefüggésben van a sebességgel is, cellaváltásokkal és mikkel, nem értek. Ez igen, igen. Mi a helyzet a 4G-vel, vagy ez az új rendszerrel, ez vajon ezt a problémát megoldja, kezeli, jobban lehet majd ezt használni. Tehát amikor a mobilok elindultak, akkor mindenki a hangról beszélt. Emlékszünk, az 1G még recsegett is, a 2G-nél az egyik nagy fejlesztési cél volt, hogy ne recsegjen a készülék. Aztán megjelent az, hogy lehessen handoverelni, azaz amikor végigmegyünk Magyarországon, vagy bármilyen területen, akkor a hanghívás ne szakadjon meg, és később jött az adat. Az adat átadás, adathívás átadás, vagy az adat kapcsolat átadás, mert egy picit komplexebb, hiszen maga az alkalmazás, a hangunk az idomodik ahhoz, hogyha van benne egy pici megszakadás, és az emberi fül ezt kompenzálja, nem tűnik föl, amikor beszélünk, ha csak nincs benne óriási nagy megszakadás. Ugyanez már nem igaz arra, hogy az ember játszik egy online játékot, és ott van egy pillanatnyi szinkronizációt van, hogy az adat, annak az alkalmazásnak kell szinkronizálni a saját magát, és nem elegendő az, hogy az adatkapcsolat folytonos, egyszerűen ő nem szereti azt, hogy ez megszakad. Ezért azt el lehet mondani, hogy ezek a rendszerek a hangnál viszonylag nagy sebességű mozgásra is fel vannak készülve, volt is egy ilyen elméleti határ, hogy 120-130 km/órás határig gond nélkül kell mennie, tehát semmilyen módon nem lehet észrevenni azt, hogy a hang kapcsolat az átadódik egyik celláról a másikra, és szerintem nem is nagyon szoktuk ezt észrevenni, amikor autózunk. Az adatátvitelnél pedig ez nem volt alapvető cél, hiszen az adatátvitel döntő része az nem menet közben zajlik. Ez ugyanaz, mint ha megnézzük, hogy miért aszimmetrikus egy adatátvitel, miért gyorsabb lefelé, mint fölfelé, az abból jött, hogy általában sokkal több adatot kívánnak az emberek letölteni, mint föltölteni, és erre optimalizáltak a fejlesztők, hogy akkor csináljuk meg aszimmetrikusra, fölfelé kicsit lassabb legyen, ezért cserébe sokkal gyorsabbat tudunk adni lefelé. Az adatátvitelnél is így van, hogy nem igazániból az a cél, hogy az adatátvitel kocsiban működjön, hiszen az alkalmazások nagy része álló helyzetben születik, ezért az optimalizálásba sem tettek energiát. Nyilván, hogyha ebből nagyon sok lesz, hiszen megjelenhetnek olyan autók, először a drágább autókban, ahol digitális átvitellel megy a tévé és a média rendszer, és ott egyszer csak hirtelen rájönnek a fejlesztők is, hogy hoppá, erre egy kicsit több energiát kell tenni, és akkor ez biztosan finomodni fog. Anonymousnak hívják ezt a hacker bandát, akiről itt mindjárt szó esik. A banda idézőjelben van, mert sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy ők a jó fiúk, még a rossz fiúk, ez általános hacker probléma, és afféle ilyen Robin Hood csapatnak gondolják magukat, harcot hirdettek az internetes gyerekpornó ellen, de azért titkos adatokat is szereznek a NATO szerverek feltörésével, és most a legutóbbi hír az, hogy háborúba bonyolultak a mexikói drogkarterekkel. Hogyan kezdődött? Ki ütött először? Nem Kovács Tücsi Mihály, ő fog mindjárt róla beszélni, egy nagy testvér szakértőnk. Mint hogy a való világban sincsenek fehér lovagok, meg fekete lovagok, ugyanígy az internetes világban is, hogy az Anonymousról lehet úgy beszélni, mint hogy ők a legjobb rossz fiúk, vagy a legrosszabb jó fiúk. Tehát ők azok, az ők határmezsén mozognak, és próbálnak a saját kis eszközeikkel, hogy is mondjam, talán rossz eszközökkel, jó célokért harcolni. Tehát ez ilyen nagyon kényes területe az életnek. Ők voltak azok nem, akik a Gemának az oldalát is megtörték a múltkor? Persze, meg azért törtek föl úgymond bosszúból például a bankkártya rendszereknek a szervereit, mert hogy az egyik szolgáltató leállítatta az internetes átutalás fizetését a WikiLeaks felé. Ők bosszút, így álltak bosszút ezért. De például múltkor tényleg felvették a harcot a gyermekpornográfia, a pedofília ellen, ami tényleg azt lehet mondani, hogy egy pozitív cél. Tehát valahogy egy ilyen enyhe Zorro beütése van a dolognak, és ha már Zorro, és akkor menjünk vissza Mexikóba, néhány héttel ezelőtt beszéltem Veracruzról, ahol két bloggolónak a holttestét akasztották ki egy felüljáróra, ami az ottani helyi drogkartellnek a kedvenc üzenete a társadalomnak, hogy ne tegyél nekem keresztbe, mert akkor így fogod te is végezni. A legfrissebb hírevvel kapcsolatban, hogy a Las Zetas, tehát a Zeták nevű drogkartell elkapta az Anonymous egyik tagját, akik ettől nem rettentek meg, sőt, úgy döntöttek, hogy fölveszik a harcot, és ha nem is zóróként, de a V mint vérbosszúból ismert fehérmaszkos alakként föltöltöttek az internetre egy videót, és ultimátum elé állították az étákot, hogy vagy szabadon engeditek az emberünket, vagy nyilvánosságra hozzuk, hogy kik azok a politikusok, rendőrök, taxisok, boltosok, akárkik, akik bármilyen kapcsolatban vannak az ETA-val, és mi ezt nyilvánosságra hozzuk. De lehet, hogy blöffölnek a fiúk, tehát ezt nem lehet még tudni. Igen, ezt mondták erre, hogy blöff is, vagy nem is, de hát azért az Anonymousnál azért lehet tudni, hogy ők azért már letettek valamit az asztalra, és ha valamit akarnak, akkor tudják. Most itt föláll egy érdekes helyzet, hogy már azt már régóta tudjuk, hogy a legjobb szakemberek általában a bűnmandák rendelkezésére állnak, úgyhogy most egy, ahogy a beszéltünk korábban a kiberháborúról, most lehet, hogy egy ilyen kiberdrogháború fog kialakulni, ahol a drogkartereknek a számítógépes szakemberei fognak harcolni az Anonymousnak a hackereivel, hogy megakadályozzák ezeket a feltöréseket. Az első áldozata már megvan ennek a drogháborúnak. Anonymous feltörte Gustavo Rosario egy helyi politikusnak a honlapját, és hatalmas betűkkel kiraktak egy ilyen remek kis ilyen Halloween-es töklámpás képekre, nagybetűkkel ráírták, hogy Gustavo Rosario Zeta. Csak ennyit, erre lecserélték a lapot, ami ugyebár azt szokták mondani, hogy hát ez nem bizonyíték, de azért az emberek agyába előteti a dolgot, hogy ebből már nem fog ez a politikus jól kijönni. Hogy ezek után mi lesz ebből az egészből, az egy nagyon érdekes kérdés, mert itt tényleg az van, hogy a drogkártelek idáig úgy működtek, hogy megfélemlítettek mindenkit, mert ők ismertek mindenkit. Viszont itt az internet névtelensége révén bejön az, hogy az Anonymous egy olyan társaság, akit nem tudnak elérni, mert ő nem a helyi rendőrfőnök, akihez besétálunk az irodájába, és lerakunk az asztal elé egy aranyozott pisztolygolyót, vagy 50 ezer dollárt, és azt mondják, hogy te döntsd el, hogy melyiket viszed haza, és akkor a rendőrfőnök ez alapján, mert ezt egy Anonymous tagban nem lehet, tehát ők már valódi fenyegetést jelenthet a drogkarterekre. Hát itt egyébként nekem két kérdésem van, az egyik, hogy hogyan lesz az anonimus stratégia, tehát hogy tudnak valóban anonimok maradni ebben az információs open source világban. A másik meg az, hogy itt már nem az oroszlán bajszának a húzogatásáról van szó, hanem kőkemény aszimmetrikus, hogy maradjunk az ADSL-nél játéknál, játékról, ahol az egyik oldal lőnek, a másik oldal meg mosolygós töklámpákat raknak ki. Nem tudom, nekem erről az egész Anonymous sztoriról az a narancsos gyilkosság jut eszembe, tudjátok, ami Amerikában volt régen, hogy egyszer volt egy ilyen sztori, hogy találtak egy holttestet, és egy narancs volt mellette, és aztán így Amerika szerte így elkezdtek ezek a narancsos gyilkosságok lenni, és először azt hitték, hogy egy sorozatgyilkossal állnak szemben, majd kiderült, hogy valójában nem, mert mindegyik esetben ez egy izolált ügy volt, teljesen mások voltak a gyilkosok, csak megtetszett az alapötlet valakinek, hogy igen, tehát hogy van ez a narancsos dolog. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy az Anonymous társaság az kvázi nem is egy társaság, hanem időnként emberek Anonymousnak tekintik magukat, és akkor így megy tovább, és aztán ezt akkor még sokkal nehezebb felderíteni. Igen, és akkor bejön neki még a képbe az olyanok is, mint ezek a bosszúálló alkalmazott, aki kirúgott, aki tudja, hogy hát igen, a főnökömnek köze van az étákhoz, és amikor kirúgták, akkor nem úgy áll bosszút, hogy ott hagy egy diszkrét vírust, amelyik éjfél után formattálja a merevlemezeket, hanem egyszer csak két hónappal később nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amikkel például leleplezheti a főnökének és a drogkartellek a kapcsolatát. Tehát ez annyira új terület, hogy a lehetőség rengeteg van ebben a témában. Biztos már látunk mindannyian olyan filmet, ahol a tökéletes bűntényt igyekeztek elkövetni, és azt gondolom, hogy a való világban nem nagyon lehet ma már tökéletes bűntényt elkövetni, ami nem felfedezhető, hiszen annyira kifinomultak a bűnöldözési technikák, mindenféle analízis, viszont a kibertér ma még alkalmas arra, hogy a tökéletes bűntényt el lehessen követni. Főleg azért, mert ismeretlen, és olyan sarkok, zugok, zegek vannak benne, ahol el lehet bújni, ahol nem lehet megtalálni, és ez az Anonymous csapat is egy ilyesmi lehet, hogy tudnak ők teljesen ismeretlenek maradni, úgy, hogy ők abban a dzsungelben, amit ma kibertérnek hívunk, egy kicsit jobban megtalálják az utat. Nyilván őket is utol lehet érni, hiszen minden fejlődik, az üldözés is fejlődik. De szerintem ez számukra az az előny, amivel a többiek, akik a való világban valós tölténygolyóval, pisztollyal, meg fenyegetéssel mentek előre, hirtelen ott szembe találják magukat egy teljesen ismeretlennel. Nyilván időkérdése, mire felkészül az ellenfél is, és lesz kiber ellentámadásról mennek utána, ez egy érdekes fejlődés, úgyhogy én is nagy izgalommal nézem. Hát illetve még az is kérdés, hogy mi lesz a kifejlet, tehát hogy belekerülünk egy ördögi körbe, egyre súlyosabb a helyzet, és a végén már tényleg az utcán vagy, hogy a kibertérbe lőnek, vagy valahogy meg lehet ezt állítani, ezt a folyamatot, a fenyegetésre jöhet esetleg egy nyugvó pont? Hát, ahogy nézzük most, ugye már Veracruzban az a hely, ahol már nem azt mondják, hogy hetente történik a droggal kapcsolatos gyilkosság, hanem naponta, és, ez, és itt már gyakorlatilag már háború, tényleg kőkemény háborúról van szó, a rendőrség, az állami alakulatok és a drog kártel között. Tehát, hogyha a valós életben eldurvult idáig a dolog, akkor akár eldurvulhat a neten is. Még minden nyitott ebben a kérdésben. Majd megvárjuk a híreket, hogy miket hoznak. Tehát akkor ezt folyamatjuk. A pénzt lehet jól megfogni, tehát a kibertérben, mivel a valós bűnözők sem tudják elkerülni, hogy a pénzük valamilyen módon elektronikus bitekben, bájtokban nyugodjon valahol. Egy idő után, hogyha ezt meg lehet fogni, akkor ez a legnagyobb csapás, ez nagyobb, mint ha a golyószoróval lőnél. Tehát kiemelni a bankból, megfogni a bankot, kommunikációt elkapni, átutalásokat elkapni és elcsipni. Elvágni a hátországtól. Igen. Úgyhogy ez kemény. A számláját. Igen. Aha. Kicsit az előző témát folytatva, internetbiztonsági konferenciát rendeztek Londonban, és hát ez ugye hazai terep Keleti Artúr számára, hiszen Budapesten ő szervezi az informatikai biztonság napját, ez ugye szeptemberben van. A fő téma pedig a kiberterrorizmus volt. A témának ugye ott Londonban súlyt adott az, hogy egyszer csak megjelent a miniszterelnök, és egy ilyen kőkemény beszédet mondott. Miképpen jellemzed ezt a helyzetet, meg hogy értékeled ezt a megszólalását David Cameronnak? Biztonsági őrünk Keleti Artúr. Hát mondjuk a dolog azért ennél egy kicsit szervezettebb volt, tehát nem úgy történt, hogy odament egy csomó ember, és egyszer csak materializálódott a David Cameron ott a színpadon. Ugye én onnan kezdeném, hogy én nagyon megörültem ennek a hírnek, több okból is. Ugye az egyik ok az volt, hogy én nagyon gyakran érzem magam ezzel egész kibervédelmi témával, meg biztonsági témával úgy, mint azok a valamire való katasztrófa filmben szerencsétlen, hiszterikusan rohangáló emberek, akik úgy gondolják, hogy ők tudják, hogy valami baj lesz, de senki nem hisz nekik. Tehát ez egy általános setup, ugye így szokott kinézni minden rendes ilyen film. És hát amikor megláttam ezt a hírt, akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó, végre valaki, és nem is akárki, hanem mindjárt Anglia miniszterelnöke, ugyanazt mondja, amit én. És ettől nagyon-nagyon boldog lettem. Ez volt az egyik, aminek megörültem. A másik, aminek megörültem, hogy ugye amíg Magyarországon ezt az informatikai biztonság napját, ezt ugye piaci szereplők próbálják meg valahogy összetolni, addig ezt a konferenciát, ezt mindjárt kormányzat szervezte. Tehát az volt a cél, hogy ők megmutassák azt, hogy az internetnek a veszélyei, illetve a hálózatnak a veszélyei, azok elérték azt a szintet, hogy ezzel már állami szinten kell foglalkozni saját kezdeményezésre. Persze, azért ez sem volt ám a semmiből előtűnő dolog, ennek mind meg volt az előzménye, több előzménye is volt. Az egyik előzmény az volt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban már tavasszal, ugye a Hillary Clinton mondott már olyan mondatokat, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kiberterrorizmust, a kibertámadásokat ő egy szintre emelt a nemzetbiztonság egyéb nagyon súlyos problémáival, katonai fenyegetettségekkel és a normál terrorizmus, a sima terrorizmussal is. Erre egyrészt egy válasz volt. De volt egy másik oka is, amit ugye a sajtóban megjelent hírek azért nem pedzegetnek nagyon mélyen, csak úgy érintik, az, hogy amikor voltak ezek a lázadások most Angliában és a nagy fosztogatások, akkor fölmerült az a kérdés az angol kormányzatban, hogy mi lenne, ha korlátoznák a különböző közösségi oldalak elérhetőségét, sőt még a BlackBerry Instant Messaging-nek a szolgáltatását is. Össze is hívták egyébként azokat, azt hiszem a Facebook talán, a Twitter és talán pont a BlackBerry gyártójának a képviselőit, és megpróbálták ezt nekik eladni. Ez nem nagyon sikerült, mert ennek ezután kijött egy olyan sajtóközlemény, hogy itt nem lesz semmiféle korlátozás, de itt mindenki nagyon együtt fog működni abban, hogy ne legyen semmi baj. És hát ebben egy picit a mosakodás is benne van egyébként. Az, hogy most el is hangzott a konferencián, és mondta a miniszterelnök, hogy az, hogy a kiberteret meg kell védeni, nem jelenti azt, hogy korlátozni szabad, vagy csak bizonyos mértékig, ugye, és ez már egy nagyon vékony ég, a különböző internetes véleménynyilvánító fórumokat, közösségi oldalakat. Tehát valamit szabályozni kell, még nehéz megmondani, hogy micsodát, ehhez valószínűleg nemzetközi együttműködés kell, De valamit kell tenni. Nem csak ezt mondták, hanem ennél azért súlyosabb mondatokat is mondtak. Például azt is mondták, hogy számukra valódi nemzetbiztonsági kérdés a kiberküzdelem, a kibervédelem kérdése, és a kiberterrorizmus is egy viszonylag új kifejezés lett, ezt eddig nem nagyon használták, de azt mondják, hogy nagyon fél attól mindenki, hogy pont azok a szakemberek, akik, hát hívjuk őket szakembernek, mert attól még azok, hogy bűnözők, de azok a bűnöző szakemberek, akik például az Anonymous csoportnak is segítenek, azok lehet, hogy előbb-utóbb terroristákat fognak támogatni, vagy az ő ügyüket fogják támogatni, sőt, valószínűleg ez már most is így van. Csak egyelőre még... a dolog, bocsánat. Nyilván pénzfüggő a dolog, de erről még nem annyira tudunk. Tehát ez egy óriási veszély, amivel foglalkozni kell. A másik megdöbbentő kijelentése az volt, hogy Angliának évente 27 milliárd fontjába kerül a kiberfenyegetettség, és az, hogy tehát ilyen veszteségeket, szerinte ilyen veszteségeket szenved el a gazdaság, és ezért azt jelentették be, hogy még olyan óriási visszafogásban is, anyagi visszafogásban is, amiben most van a védelmi költségvetés, is szánnak 650 millió fontot a védekezésre, és megerősítette azt a kijelentését, amit 2-3 hónappal ezelőtt tett arra, hogy Anglia egy kiberfegyvernek a létrehozásán dolgozik, valamint azt is kijelentette, hogy olyan szakemberek felvételét tervezik a kormányzatba, van egy ilyen kommunikációs, nem is kommunikációs, inkább hírközlési központjuk, olyan szakemberek felvételét tervezik, akik kifejezetten ehhez a dolghoz értenek, sőt, azt is mondta, hogy Angliát egy ilyen jellegű kiber hadviselési nagyhatalommá szeretnék felnöveszteni, mert úgy érzik, hogy ebben az időszakban, ebben a korszakban erre marha nagy szükség van. És ezt megtámogatandó egyébként pont a napokban az egyik bizottság az angol parlamentnek fel is terjesztett egy olyan javaslatot a parlamentnek döntésre, hogy idáig az adatlopásokkal kapcsolatos büntetésnek volt egy pénzlimitje, 5000 font, amit egyébként pár száz fonttal általában megúsztak a bűnelkövetők, viszont azt javasolja ez a törvénymódosítás, ami az adatvédelmi törvényt módosítaná, a büntető törvénykönyvet, hogy ez ne pénzbírság legyen, vagy ne csak pénzbírság, hanem már börtönbüntetés is. Jobban lehessen szankcionálni azokat, akik adatokat lopnak el. Tehát összességében ez egy nagyon pozitív lépés volt. Látszik Anglia egyértelmű iránya abba, arra, hogy ezt a kiberkérdést kezelje. Az is kimondásra került, kimondta a miniszterelnök, hogy Anglia olyan fenyegetettségben él, ahol naponta támadják meg különböző országok. Itt jegyzem meg, hogy pont a napokban jelent meg egy amerikai tanulmány, ami egyértelműen Kínát és Oroszországot okolja minden betörésért, vagy majdnem minden betörésért. Persze erre a kínaiak azonnal reagáltak, hogy ők is áldozatok. Az oroszok még nem, mert akkor ugye nem tudjuk, hogy kik itt támad meg, tehát ők is elmondják, de Kína azt mondja, hogy ők is áldozatok. Ami viszont egy kicsit meglepő, hogy mindjárt azt is elmondták, hogy ők bármilyen kormánnyal, akár Amerikával is azonnal együttműködnek egy általános védelmi megoldás kialakításában. Na, összefoglalva, ez azért nagyon érdekes ez az egész történet, mert szerintem most vagyunk a valódi kiberháborús tér megszületésének az első pillanatában. Tehát amikor gyakorlatilag az összes ország, nem csak Amerika, aki nagyon messze van, és majd ők majd ott elintézik a dolgokat, meg nem csak Kína, aki szintén nagyon messze, meg Oroszország, aki nagy és messze van, hanem most már Európa is beszállt ebbe a játékba. A németek ugye pár hónapja megalakították a kiberhadseregüket, ugyanezt teszik a környező államok is, és ha már az Anonymousnál tartunk, akit így zárójelben megjegyeznék, hogy én egyáltalán nem tekintenék Zorrónak, tehát lehet, hogy nagyon romantikus, de szerintem egy bűnöző banda, anarchista társaság, akik mellesleg egy-két lehet, hogy jópofa célt kitűztek, amitől szimpatikussá válnak az emberek szemében, mert hát ki ne akarnak küzdeni a gyermekpornográfia ellen, de azért ezek az emberek továbbra is bűnözők, és nagyon sok kárt okoznak a gazdaságnak. De például az Anonymous csoport nem olyan régen Ausztriában, csak hogy már a villámok körülöttünk is csapkodnak, ezért mondom el, Ausztriában nyilvánosságra hozta nagyon sok ezer rendőrnek a személyes adatait, születési féle egyéb információit, tehát mi sem kerülhetjük el a végzetünket. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy lassan itt lenne az ideje, hogy mi is valamit tegyünk kormányzati szinten, itt az alkalom rá. Te elmondtad a múltkor, hogy Magyarországon ugye szerveződik egy nemzeti kiberhadsereg, amit nevezzünk egy ilyen önkéntes szabadcsapatoknak. Hát tulajdonképpen, ha kormányzati szinten nem megy, akkor lehet, hogy összeállnak az érintettek? Hát most már bármi lehetséges, igen, alakult egy ilyen kibervédelmi összefogás. Ez egy jó dolog, ugye hadsereget alapítani, ez egy állami monopólium, marha jó lenne, hogyha ezt az állam tenné meg. Ugye nem is igazán egy jópofa dolog szerintem, meg ugye láttuk már erre példákat, hogy itt önkéntesek csak ne csináljanak hadseregeket, viszont a szakértők azok már összeálltak, úgyhogy tulajdonképpen Magyarországon mind az agyi kapacitás, nagyon jó biztonsági szakértők vannak Magyarországon, mind az agyi kapacitás, mind a tetvágy az megvan, úgyhogy tulajdonképpen azt mondom, hogy csak egy szikra kell, csak nagyon jó lenne, hogyha ez a szikra nem egy olyan jellegű szikra lenne, hogy egyszer csak valaki kipakolja mondjuk, nem tudom, az összes kritikus erőforrásunk dolgozóinak az összes személyes adatát az internetre, hanem mondjuk az lenne a szikra, hogy azt mondja a kormányzat, hogy na srácok, akkor itt a német modell, itt az angol modell, itt a lett modell, itt az észt. Dolgozzatok nekünk, és csináljuk. Én most akkor nagyon megnyugodtam, hogy nem lehet itt tisztán látni egyenlőre, tehát nem, én nem értem, hanem még egyszerűen nem rajzolódtak ki a frontok. Nem lehet pontosan tudni, hogy mi ellen küzdenek, és ki küzdenek ki ellen. Nem? Egyébként szerintem ennek az egésznek ez az értelme, hogy a infoháború meg a valódi háború között az a különbség, hogy az infoháborúnak fogalmunk sincs, hogy mi van a háttérben. Tehát az egész arról szól, tehát, hogy bemegyek egy szobába, amiben amor. Tök sötét van, nem látom, pontosan. Nem látok senkit, csak azt tudom, hogy itt valaki ellen küzdeni kell, de hogy hol van, meg van-e velem valaki, hogy ellenem van, mindenki hát, ezt igen, nem ez nagyon érdekes, és igen, én inkább úgy jellemezném, ha már tovább szűhetem a hasonlatodat, hogy bemész egy szobába, ahol nagyon sokat lőnek, látsz torkolattüzeket, de nem tudod, hogy ki a barátod meg. Te látod azt, hogy rád lőnek vagy nem, de nehéz megmondani, hogy ki lőtt. Viszont abból is látszik, hogy ebben azért komoly zavar van, hogy az angolok is két különböző dolgot mondanak. Tehát miközben azt állítja a miniszterelnök, hogy kiberfegyvert fejlesztenek, eközben meg pont a védelmi miniszter meg azt mondja, hogy hát azért ők inkább a védelemre fognak berendezkedni, és hát azt is tudjuk, erről már beszéltem itt a műsorban is, hogy a kibervédelemben az elrettentés nagyon nehezen megy, ugye ezt értik nehezen meg a katonai szakértők, hogy ugye nincs kit elrettenteni, de most kit félemlítsek meg kire lőjek vissza. Az egyszerű usert, azt nagyon könnyű megfélemlíteni. Igen. Egyébként, csak pont nem ellenük kell küzdeni. Igen. Ezek viszont, a kommunikációk pedig pont ellenük küzdenek. Hát igen, ez érdekes, viszont pont a katonai doktrina azt sugallja, hogy ebből valószínűleg egy kicsit a hidegháború hangulata lesz majd. És ezért jönnek folyamatosan azok a bejelentések, hogy az egyes országok mennyit költenek a saját kibervédelmükre, milyen szakemberek vannak, hogy mi tudnánk rátok lőni, ha akarnánk, de nem lövünk. Mert ugye azt mégse akarjuk, hogy itt világkatasztrófa legyen. Én nekem az érzésem, hogy ez fogja jellemezni a következő évek kiberfegyverkezését. Az utóbbi hét Facebookos szenzációja volt, legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy már több ezeren jelentkeztek be abban a Facebook csoportban, mert egy 26 éves egyetemista hölgy megmentésért szerveztek, ugye Honti Katáról van szó, akiről nyáron kiderült, hogy leukémiás, ezért sürgősen csontvelő átültetése van szüksége. Az esély a megfelelő donor megtalálására, azt írják az oldalon, hogy 1 a 10 000-hez, és hát ugye vészesen fogy az idő, Dodás Ágnes ott van a lehetséges donorok között, ha minden igaz, már voltál vért adni. Hajjaj, vért is adtam, meg voltam ezen, tehát hogy úgy néz ki most ez az egész eljárás, ez kicsit zavarodottan van fönt a neten is, meg egy csomó helyen, hogy két körben kell menni, első körben vért kell adni, és a véradástól számított 3 és 56 nap között kell elmenni újra, és akkor még két ilyen kis üvegcsényi vért levesznek, és a csontvelő donor regisztrálás ez a második kör után történik. Tehát első körben vért lehet adni, illetve hát kell is ahhoz, hogy egyáltalán az ember csontvelő donornak regisztrálják, és a második körben kell egy ilyen extra papírt kitölteni, amivel a donorsághoz az ember hozzájárul, és ezzel bekerül egy központi adatbázisba, ahol egyébként nem csak a Katának tud segíteni, hanem vannak Magyarországon rajta kívül azt hiszem, hogy több százan, akik ilyen donorra várnak, és akiknek az életét körülbelül ezzel meg is lehetne menteni, hogyha találnának megfelelő donort. Mielőtt így a közösség együttállásról és ennek, ahogy mondjam, a közösségi hasznáról beszélnénk, azért egy mondat arról, egy lábjegyzet, hogy itt azért egy fájdalmas dologról van szó. Most ha mindig ez Tücsi, te csont donor voltál, de ez nem az, hogy itt a csontból szedtek ki, és nagyon fáj és sikoltozott? Nem, semmi. Tehát két darab roppant egyszerű vérvételről van szó, pont ugyanúgy, mint bármelyik laborvizsgálatnál. De az csak a maga vizsgálat, nem ez a csontvelő levétel. Nem kell. A csontvelő levétel az a műtéti eljárás, ami az életmentés. Tehát ahhoz, hogy te csontvelő donor leesél, ahhoz ki kell tölteni, megadnak egy kb. 20-valahány karakterből álló kódot. Ez gyakorlatilag ugyanúgy, mint hogy a vérnél van két paraméter, ember, hogy milyen vércsoportú vagy, illetve milyen a rhézus faktorod. Ez a kettő határozza meg, hogy milyen vért kaphatsz. Hogy milyen csontvelőt kaphatsz, azt viszont 20-valahány paraméter határozza meg, amit ugyanígy a véredből föl tudnak állítani. Viszont pont ebből van az a probléma, hogy nagyon nagy a variációk lehetősége, mint ahogy nem mindegy, hogy azt mondom a telefonkódodnak, hogy 12, vagy pedig egy 24-egyű számot adsz meg neki. Itt is ugyanaz van, hogy iszonyú széles a lehetőségeknek a száma, és itt kell megcáfolnom, mert nem egy a 10 000-hez az esély, hanem valami egy a 25 millióhoz, hogy hasonló megfelelő csontvelőt lehessen találni. Be kell húzni. Hát akkor gyakorlatilag semmi esély rá, hogy Magyarországon találjanak, hát 10 millióan vagyunk. Bele vagyunk csatlakoztatva a világszervezetbe, tehát itt már én is, amikor megszokták kérdezni tőlem, hogy miért jelentkeztem csontvelő donornak, van egy humoros, meg egy komoly válaszom. A komoly válaszom az általában az szokott lenni, hogy így tudok a leggyávább módon életmentő hőssé válni, mert nem kell vízbe ugranom, érte nem kell bemennem az égő házba. Egyszerűen hogyha úgy adódik, akkor adok egy kis véres csontvelőt, és ebben megmentem valakinek az életét. És azért kapsz egy ilyen szép igazolványt, itt van a kezedről, bocsánat, önkéntes csontvelő donor igazolvány. Igen, a másik pedig az egyszerű válasznak mindig azt szoktam mondani, hogy mindig abban reménykedek, hogy egy új-zélandi milliómos fiának lesz szükség az én csontvelőmre, és amiután megkapta, a fiává fogad, és ez nekem nagyon jó fog jönni öreg napjaimra. Na, tehát a technológia annyit fejlődött az elmúlt években, hogy most már egyáltalán nincsen szó arról, hogy bármilyen csontból bármit levesznek, hanem a vér dúsításával, és aztán utána annak szűrésével szerzik meg azt a fajta szükséges sejtállományt, amit aztán felhasználnak. Tehát van kétfajta beavatkozás, az egyik az egy ilyen műtéti, amiről szó volt, a másik viszont egy egyszerű ilyen, az is szintén vérlevétel, nyilván ez egy hosszabb eljárás, mert nagyobb mennyiségű vért szűrnek át, illetve dúsítanak, de hogy nem feltétlenül jár ez semmiféle fájdalommal, viszont elég sok haszna lehet. Viszont kanyarodjunk rá arra, hogy mi a Facebook feladata ebben a történetben, lehetne nélküle is. Hát ugye az volt nagyon érdekes, hogy én is a Facebookról szereztem erről tudomást, először egy barátom jelölt be engem is, hogy akkor most nyilatkozzak, hogy erre az eseményre elmegyek-e vagy sem, és aztán a másik, ahonnan értesültem, az pedig a hegymászó körökből jött, mert ugye a Kata az egyik nagyobb sziklamászó csoportban van benne, és náluk is a párja írt egy üzenetet a saját üzenőfalára, hogy ő ezt milyen módon tudná támogatni, vagy hogyha valaki erre jelentkezik, akkor egyébként mire kell számítani, és ennek elég komoly kommunikációja van mind az ő oldalán, mind a Honti Kata véradására létrehozott oldalon, ami egy részt eseményeket rögzít, amikor le van beszélve az országos vérellátó szolgálattal, hogy mikor helyezenek oda kiemelten nővéreket, mert hogy mikor lehet arra számítani, hogy nagyobb dózisban jönnek oda emberek. Tehát amikor én először voltam, akkor ez egy ilyen kiemelt napon volt, akkor szerintem egy ilyen másfél órát álltunk sorba, mert hogy annyira sokan jöttek akkor éppen. Ma voltam reggel másodjára, ilyen 8:30 magasságában, konkrétan nem volt senki, de ez nem egy kiemelt nap volt, hanem egy ilyen teljesen általános nap, és akkor ugye mi mentünk a barátaimmal, hogy akkor mi majd jól adunk és jelentkezünk. De ez egy nagyon nemes törekvés, és egyébként látszik a hozzászólásokon azon, hogy mennyien osztják meg, hogy hogyan terjed ez tényleg szinte futótűzként, és hogyan jönnek a segítő szándékú emberek, és maga a vérellátó szolgálat is elmondta, hogy ilyen fajta lelkesedésre, vagy ennyi új jelentkezőre, vagy erre egyáltalán nem számítottak, tehát meg is voltak lepődve az első pár alkalommal, amilyen meghirdetett időpont volt, hogy mennyi ember eljött, és hogy már most több mint 1000 csontvelő donor jelentkezett, holott az elmúlt időszakban, nem tudom, évek alatt jelentkezett összesen ennyi. De egyébként rögtön beindul az ember fantáziája ennek kapcsán, hogy ezt egy csomó mindenre lehetne használni, ezt a közösségi összeállást. Tehát most nem csak mondjuk a szegény emberekre, beteg emberre, elesettekre gondolok, hanem egy csomó információ, akár az oktatásban lehetne használni, közösségi képzés, önképzésekben. Nem tudom, erről mi a véleményetek. Hadd kérdezek valamit, nekem egy kicsit így gyanús lett ez a dolog. Itt nem lehet, hogy az mozgatta meg az embereket igazán, hogy konkrét személyről van szó. Tehát azért ez sokat számít, mert rengeteg ilyen oldalt lehet találni, hogy adakozunk ezért, adakozunk azért. És egy viszonylag helyes lányról van szó, aki 26 éves, és egyébként ő maga is kommunikál, illetve hát már magáról tehát van egy fénykép például fent róla, ahol éppen vért kap, és ez már ugye része ennek a gyógyítási folyamatnak. Ő egyébként, hogyha valakit ez érint, akkor A pozitív, tehát lehet konkrétan neki irányítottan vért küldeni. ahhoz persze kell még egy pár adat, ami szintén fönt van ezen a Facebook oldalon, tehát megvan az, hogy ki a kezelőorvos, amelyik kórház, melyik kórterem, stb., amiket itt meg kell adni egy irányított véradásnál, de hogy valójában elsősorban tényleg őssejtdonort keresünk, és mert hogy vér egyelőre van elég. Október közepén jelent meg a kiadónknál egy vámpírregény, és úgy döntöttük, hogy fordítsuk már valamilyen nem egy célra is ezt az ezzel kapcsolatos kommunikációnkat, hogy szerveztünk egy véradást, és egy véradáson mutattuk be ezt a kötetet, ahol a szerkesztőség minden tagja vért adott többek között. Itt beszélgettem el ott a véradó szagát egyik vezetőjével, és ott mesélgették, hogy hihetetlen, hogy mennyire befolyásolja egy-egy konkrét személy az ilyen véradást. Tehát, hogy azt mondták, hogy egész egyszerűen az, hogy amikor bemondják a híradóban, hogy itt van ez a 6 éves kislány, akinek vér kell, akkor annyi ember megy el a vért adni, hogy nem győzik, mert 24 órában dolgoznak 3-szoros létszámmal, és annyian jönnek egy nap alatt, mint előtte 6 hónap alatt. De ugyanakkor azt mondja, hogy ezzel együtt jár az is, hogy amikor az volt, hogy köszönjük szépen ennek a kislánynak most már több hektoliter vére van, de visz, akkor ő már nem akar adni. És akkor azt mondtam neki, hogy hát akkor ilyenkor talomba kéne tartani néhány gyerekfényképet a tálcába, hogy hát ő neki már van vér, de akkor tessék, megmutatom ezt a kisfiút, neki még nincsen vér, akkor hát ha adni fog. Tehát itt is közrejátszik ez a személyes kontaktus, hogy megalapozza az adás szándékát, hogy ilyen nagyon csúnyán mondja. De egyébként, tehát én is regisztrált véradó vagyok, és rendszeresen szoktam vért adni, és engem például szoktak behívni, tehát konkrétan kapok egy olyan telefonhívást, mondjuk, hogy most valakinek A pozitív vére van szüksége, és én mindig megyek, tehát bennem fel sem merül, hogyha engem hívnak, akkor nem menjek, és szerintem összesen annyi, hogy hívni kell az embereket, és akkor jönnek. Egyébként én van néhány ilyen oldal, ahol, vagy a Facebookon pont, ahol regisztráltam, az egyik például az egyik ilyen kutyának a megmenekülése után kapott szányra. Pontosabban már közben is végig lehetett követni a szegény kutyusnak az állapotát, hogy megmarad-e szegény, hogy fejlődik, ilyesmi. És akik kezelik, vagy gondozzák ezt az oldalt, azok pont elkezdték ezt a személyes kommunikációt nagyon ügyesen használni, és azóta folyamatosan mutatnak be ilyen kutyusokat. És így gyakorlatilag állandó sortűz alatt van, ha lehet ezt így mondani az ember, meg az ember lelke természetesen, hogy hogyan kezelje ezt a kérdést, és hát megmondom őszintén, hogy én bennem így már többször elszorult a szívem. Tehát ahogy így nézegettem így az oldalakat, az egy más kérdés persze, és ez már egy másik probléma, hogy vajon azért időnként nagyon nagy kontrasztokat érzek, tehát amikor így görgetem le az egeremet, és akkor látom azt, hogy valaki lefordította egy fejjel lefelé sörtibó embert, és utána meg bejön egy szerencsétlen megcsonkított kutya, akkor mindig összezavarodom, de azt hiszem, hogy ez így lesz most már a jövőben, ez hozzá kell szokják. És azt akartam még elmondani a hontikatás történettel kapcsolatban, hogy ugye ez a Facebookról indult, de mert nagyon túlnőtt azon, tehát a Facebook híreket, illetve a Facebookon megjelenő információkat rendkívül sok oldal átvette, tehát szeretetszolgálatok, mindenféle ilyen privát oldalak, blogok, stb. Tehát, hogyha az ember most már rákeres arra a névre például, hogy Honti Kata, akkor ugyanerről az akcióról nagyon sok helyen fog tudni olvasni, és nagyon sok helyen hozzá lehet ez már férint, tehát, hogy már ez elszakadt a Facebooktól, mint olyantól, és kinőtte azt, de nyilván az volt a gyújtópontja, tehát az volt az egésznek a magja. De menjetek rá, és keressétek, és gyertek vért adni. Ugye sokszor szóba kerültek már azok a véleményvezérek, akik akár rossz fiúk is lehettek, az előbb ugye beszéltünk a hackerekről, és trolloknak hívjuk őket. Mennyire befolyásolják ők a vitakultúrát egyáltalán, mennyire tudnak ők kommunikálni, van-e értelme a neten egyáltalán valódi párbeszédekről beszélni? Infoszótár, Bódi Zoltán nyelvész. Hát igen, más se csinálunk a web használata közben, mint hogy állandóan vitázunk egymással, vagy valakivel, vagy valamihez valamilyen véleményt fűzünk hozzá, és akkor rögtön csoportok keletkeznek, közösségi oldalakon megosztunk mindenféle információkat, ahol viták alakulhatnak ki, és voltak éppen, én azon gondolkodom el, hogy mi végre ugye ez a sok vita. Tulajdonképpen ez teljesen természetes, hiszen az embereknek természetes késztetése az, hogy kommunikációt és kapcsolatokat építsenek ki egymással. Ám ha már vita alakul ki, azért ennek van egy kultúrája, és ezt úgy lehetne tanulni is, illetve lehetne tanítani is, de ebben az országban valahogy nagyon minimális azoknak az intézményeknek a száma, ahol rendesen retorikát, vitakultúrát tanítanának, és ez egyébként nagyon szépen lekövethető ez a mintázat a weben kialakuló diskurzusokban is. Hát, hogy ne arról legyen szó, hogy eldurran az ember agya, hát, és az a vita, hanem az, amikor vélemények ütköznek, majd egy közös megoldás születik. Igen, vagy amikor a vita partnerünknek a stílusába kötünk bele. Tehát az a foglalkozó, hogy te még helyesen se tudsz írni, mi végre próbálsz itt megszólalni. Tehát ezek, erre én azt mondom, hogy ez gáz, tehát itt már nem vitáról van szó. Ezt hívom én trollkézigránátnak, ami utána kirobbantja az egész őrítő háborút. Egy ilyen klasszikus trollkézigránát, a kedvencem a legrövidebb, az ez Photoshop című mondat, amire aztán mindenki megőrül. Igen, tipikus dolgok ezek. De az egyik lépés az ugye az, hogy folyton vitázunk, nem tudunk más se csinálni, interaktív a web. Hát ez van, kénytelenek vagyunk interaktívnak lenni, teljesen természetes, normális emberi magatartás ez. Ugyanakkor ennek a kultúrája valahogy nincsen bennünk, nem tanuljuk, hanem valahogy magunkra szedjük. A másik kérdés, amit itt felvetettetek, mert többen is, ugye a trollok. Ez a nálunknál sokkal magasabb színvonalú vitakultúrájú környezetekben is előfordul, teljesen természetes tevékenység ez is, hogy ugye a web az egy olyan környezet, ahol kénytelenek vagyunk a kommunikációnk során előre tolni magunkat. Tehát ki akarunk tűnni, mert annyian vagyunk, és akkora felület. Ki akarunk valahogy tűnni, a nyelvünkkel, a stílusunkkal, a kifejezés módunkkal is erre késztetjük magunkat, és vagy erre vagyunk valahogy késztetődve, és itt jönnek azok a személyek, akik túlzásba esnek, és itt jönnek a trollok, akik tényleg más se csinálnak, csak pusztán egyetlen egy szándék van. Itt már nem a vitakultúráról beszélünk egyáltalán, pláne abszolút nem, hanem csak arról, hogy romboljunk, és magamra hívjam föl a figyelmet, bármi áron. Tehát ez már egy picit más dolog. És a harmadik, ami itt ezekkel a diskurzus stratégiákkal kapcsolatban az eszembe jut, hogy az online média az ugye folyamatosan egy átalakuló terep, de most tényleg egy nagyon érdekes ponton vagyunk. Már a magyar online médiáról beszélek, a globális trendek azok jóval elszaladtak, hogy a Web2-es környezetben, amikor a felhasználóból tartalom produkáló lesz, és akár vitázó partner is, tudnilik olyan vitázó partner, hogy magával a szerkesztőséggel, a szerkesztett tartalommal vitázik, ahhoz tesz hozzá valamit, vagy annak egy bizonyos tartalmát ignorálja, azzal kapcsolatban nyilvánít vélemény, és ez még önmagában megint csak természetes dolog, az, ami nagyon érdekes, hogy mindez részévé vált ma már minden igazából vezető online médiumnak. És szerintem azt különbözteti meg a profit az amatőrtől ebben a versenyben, hogy nem szedi le azt a cikkét, amire esetleg egy negatív feedback jön, tehát nem száll be a csatába, hanem akár elismeri, hogy nem készültem fel annyira, hogyha a harmadik bejegyzés arról szól, hogy tényleg tételesen megcáfolja a mondandót. Hát igen, és ugye annyian vagyunk a webben, annyi nézőpont alakulhat ki, hogy teljesen nyilvánvaló, abszolút tény, hogy a tényszerű törvény a Web2 világában, hogy a társaságban, egy csoportban biztos, hogy lesz egy valaki, aki mindenkinél jobban tudja és ismeri azt a témát, amiről szó van. És nem biztos, hogy mindenképpen az újságíró lesz az a személy, aki a legjobban tudja. De ez természetes dolog, tehát ettől nem kell, hogy a karika gyűrű leessen az ujjunkról. Tehát nem lesz ez semmi probléma. Csak egyszerűen vitába kell tudni szállni, el kell tudni fogadni a másiknak az álláspontját, de mondom még egyszer, a szerkesztetlen tartalom válik a szerkesztett tartalomnak a részévé. És olyan módon, hogy egy maximálisan szerkesztetlen tartalom és spontán vita válhat egy online cikknek a tartalma részévé. Nem lehet, hogy itt egy olyan fundamentális változás előtt állunk, amikor is az igazság, idézőjelben mondom, mint olyan, az most már nem valaki vagy valakinek a privilégiuma, hogy azt elmondják, hanem egy nézőpontot megismerünk mondjuk egy szerkesztőtől, vagy egy olvasótól, és aztán sok más nézőpontot is megismerünk. És ugye azt már tudjuk, hogy, és ez mindig is tudtuk, akik a hatalommal régebben játszottak, ahonnan az egész propaganda és a kommunikáció kifejlődött, ugye, az is ez az alappal rendelkezett, hogy valaki azt gondolta, hogy ő most az igazságot fogja írni, esetleg átírni, és az sikerült is neki, mert nem egy olyan kommunikációs környezetben volt, mint amilyenben most vagyunk. Nem lehet lehet, hogy a régi retorikai módszerek nem egészen úgy működnek már, vagy nem egészen abban a formában kellene működtetni őket, ahogy eddig. Mert már lehet, hogy nem is a konkrét tényekről vitázunk, hanem nézőpontokról vitázunk, és egy nem létező igazságnak a nem tudom hány nézőpontjáról vitatkoznak emberek. Szerintem nem a retorikával van a baj, hanem teljes mértékben átalakult a média modellje. Tudnélik, már nem abban a világban vagyunk, amikor elénk teszik a tartalmat, és én, mint fogyasztó, szó szerint elfogyasztom a készre létrehozott produktumot, hanem én is produkálom, és kifejezem direkt módon, hogy ez hogy hat rám. Az a vicc, hogy a média valahogy mindig is így működött. Tehát a hagyományos elektronikus médiumok világa sem olyan a közhiedelemmel ellentétben, hogyha látok ott valami mondjuk erkölcstelen vagy negatív tartalmat, akkor én is erkölcstelen és negatív leszek. Tehát látom, hogy a sztárok megcsalják a családjukat, a feleségüket, akkor én is meg fogom csalni. Ne, ez nem így működik. Sosem működött így. Csak nagyon szeretik ezt tanítani, ezzel találkozni az emberek. Ez ilyen közhiedelem. Na most az online médiának a terepe, és általában a web, az egy nagyon nyitott terep, ott tényleg most már a web 2 világában az abszolút bárki bármihez hozzá tud szólni, és ez kiderült, hogy ez egyszerűen nem így van, hogy a média megmondja a tutit, és a fogyasztó pedig bekajálja azt a tartalmat úgy, ahogy van. Nem. A webben pedig ez teljesen nyilvánvaló. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén, MP3 formátumban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, a viszonthallásra.